daqsu. Ma kinux jafu l-Malti grammatikalmenti ġifiri. Sewa pala studjużi. Għax il-Malti u jafu kull min huwa Malti. Ġifiri u kulħadd għandu grammatika tiegħu, aħna meta nibdew nikbru ħadd ma jibqa' jgħid jiena tmur il-belt, jgħid jiena mort il-belt jew jien semmur il-belt. U ġifieri grammatika għandu kulħadd. Imma kien vassalli li jaraf kif jaħdem il-Malti, kien vassalli li jaraf in-niġġa tal-Malti. Nies bħal da Soldanis ħadmu ħafna fuq il-Malti imma ma kinux jafu daqshom. Kodba bħal dawn l-importanza tagħhom fis-suq u anke ovvjament biex isawru u jkabbru l-istorja ta' pajjiżna. L-opinjoni tiegħek taħseb li huma mfittxija? Ejja, huma mfittxija ħafna fefa dak iktieb kważi inbih kollu qabel ma ħareġ fil-ħwienet. Għandna terratura ta' 500 u fil-ħwienet ħajkun hemm xi 120 biss. Għax ħafna minnhom huma kopji mibjuwajn bil-quddiem. Xi kultant infittxu dwar lingwi oħrajn. Nagħmlu riċerka dwar lingwi barranin biex insejħulhom hekk u dwar il-lingwa ta' pajjiżna ftit li xejn xkultant issir dik ir-riċerka. Veru, qed tgħid tajjeb ħafna ta'. Ma jsir ukoll l-impressjoni kif il-fatt għandi jiena illi in-nies trid tgħix anke fuq il-ktieb bil-Malti jew fuq il-Malti. Forsi hija xi ħaġa, ma nafx forsi l-mentalità jew forsi l-opinjoni tiegħi. Li hija l-istudjużi biss. Ma naħsibx li huwa. Jew għal dawk li għadhom l-iskola, għal dawk li qegħdin forsi jagħmlu lej levels u low levels. Għandek raġun, veru, dawk issibhom. Ma forsi il-poplu ġenerali ma jfittix forsi dan it-tip ta' kodba. Għandna għandna l-lista tal-abbonati f'dan it-tip u nista' ngħidlek li għalkemm inti għandek raġun li veru. Min ikun ta' ċertu livell akademiku awtomatikament jiksbu ktieb bħal dan. Imma għandna numru kbir ta' nies, kbir mhux żgħir, illi jiksbu u tgħid qaret nieħu pjaċir illi l-ktieb qed jinteressa lil dawn in-nies. Jiena naħseb illi l-affarijiet li għandu li huma marbuta ma' Malta, iktar kemm jgħaddi żmien qegħdin iktar jiġu apprezzati. Il-kuxjenza kulturali fuq in-nazzjon Malti biż-żmien tikber qiegħda mhux tanqas. U din hija interessanti għax fil-waqt illi inħossu l-lingwa tagħna medda mill-preżenza massiċċa tal-Ingliż bħala l-sin dinji, jibqa' l-fatt li ktieb bil-Malti jimxi u dan huwa dan wieħed jippruvah fil-fiera ta' ktieb. Fil-fiera ta' ktieb bil-Malti, il-kotba bil-Malti jimxu ħafna. Għax najdu kif hija ħasra li ktieb pereżempju bħal dan jitpoġġa fuq l-iskaffa u jintuża biss pereżempju bħala referenza għal xi eżami jew assignment. Ġifri dan l-ammont ta' xogħol li jsir. Veru, veru, anki għax huwa ktieb illi jolqok ċertu valur, Olvin. Iva, veru, veru. Anke n-natura tiegħu, jiġifieri il-kontribuzzjonijiet huma differenti, għandek kontribuzzjonijiet li huma purament akademiċi. U li ma tantx allura jintlaħqu mill-poplu kollu. Imma meta għandek studji bħal pereżempju wieħed partikulari fuq katekiżmu protestant li aktar x'għamlu vassalli. U hemmhekk ippubblikajna wkoll 12-il paġna fuljett sħiħ fuq waranet ta' pubblikazzjoni faksimile ta' dan il-katekiżmu protestant ta' madwar l-1830. Jolqot perswas jiena l-interessi ta' kulħadd għaliex għax huwa katekiżmu ħafif imma differenti minn tagħna u bibliku ħafna. Fimt m'għandekx referenza l-qasisin, m'għandek referenza l-figuri storiċi fil-Bibja, nies li b'xi mod aħna ltqajna magħhom fil-Knisja u hemmhekk tarhom miktubin b'alfabet differenti li jagħmel is-suġġett aktar affaxxinanti. Ħaġa oħra interessanti li qed nara fil-fatt huma l-illustrazzjonijiet. Forse jdinna xi ħaġa dwarhom. Iva, pereżempju inti fejn ftaħt il-ktieb għandek l-artiklu ta' Carmenu Bonavia fuq dik il-kopja speċjali tal-Milsen bl-arma ta' Derwan. Għax hu sab li mhux biss għandha legatura speċjali imma anki hija korretta dik il-kopja, jiġri vassalli kien jikkopja. Anzi, jikkoreġi kull fejn ħa żbalta l-istampa biex meta jippreżentaħ lill-Gran Mastru jipprezentalu kopja biex ngħidu hekk perfetta, imnoqija mill-iżbalji. Mill-lat ta' grammatika jew mill-lat ta' proofreading biex ngħidu. Mill-lat ta' proofreading, mill-qari tal-provi. U interessanti li ċerti itri li jikkoreġa saħan sitra mill-lum dak li teknikament insejħulu is-serif. Jiġifieri dik id-daqqa fit-tarf tal-ittra mod illi Karmenu u jipprova jiddeċifra daw li żbalji kellu problema kbira għaliex mhux dejjem qabadhom mal-ewwel daqqatajn għal dan tant kien jagħmluhom b'mod perfett li biex jaqbad dawk li żbalji kien ikollu bżonn lenti kbira u lampa speċjali biex id-differenza bejn il-kulur tal-linka u l-kulur tal-paġna tider. U allura l-iżbal beda jinqata jinażel mill-frażi. Mill-frażi stampata. Ovvjament fil-ktieb jidru sabiħ kif ixirqilha. Jidru b'mod ċar ħafna fil-fatt. Ingrazzjak. Tajjeb, hemm Olvin l-aħħar ħaġa forsi terġa' tfakkarna ftit meta se tkun it-tnedija uffiċjali ta' dan il-ktieb. Iva, nħu gost nagħmel hekk għax ħajkollna tnedija sabiħ ħafna. Il-ġurnata tkun il-ġimgħa 23 ta' April, il-23 ta' April nhar ġimgħa, u ħatibda fis-seba'. Ħatkun ġurnata speċjali. Min iħobb l-affarijiet marbuta mal-Malti dakinhar mhux ħajinsih. Għaliex ġibna kor ta' madwar 13 persuna, il-kor inkanto ta' Santa Lucia ta' tfajliet li ħajannu żewġ għanijiet bil-Malti qadim, bil-mużika tradizzjonali, hemm il-mużika stampata għal madwar l-1850 l-ewwel għanja u l-1880 it-tieni għanja u ħajnstimgħu għall-ewwel darba bil-mod oriġinali. Imbagħad ħajtkellem ukoll il-professur Joe Friġieri fuq il-kontenut tal-ktieb. Ħajju studju ħalli n-nies li jkunu għadhom ma qrawx il-ktieb. Għax fil-fatt ħajtqassam l-ewwel darba dakinhar. Ikunu jafu bejn wieħed u ieħor fuq ix-xinu. Imbagħad ħajtkellmu Karmenu Bonavija li barra li jagħmel dawn l-istudji qed iħejji wkoll wirja fuq wasalli b'mod professjonali ħafna. Għandna dokumenti li ġibnihom għal din l-okkażjoni u ġibnihom minn bosta librerji barranin, pereżempju minn Birmingham, minn Londra, Ruma u Palermo. U ħajtkellem ukoll il-professur Manuel Mifsud, lingwista u membru tad-Dipartiment tal-Malti, għaliex dan il-ktieb kif għedna fid-daħla għalih. Imbeda fuq il-bank tal-klassijiet tiegħu. Dan Manuel Mifsud kien jgħallem lili lil David Ġus Moskatu lil Joe Borch, il-president tal-qadda tagħna, u kien ħajjarna ħafna nkomplu nstudjaw fuq Vassalli. Ħriġna mill-università, bqajna f'kuntat kontinwu ma' Manuel kif insejħulu, u fil-fatt laqgħat talba tagħna li jsieħeb magħna daħal fil-bord editorjali u ħriġna dan il-ktieb. Tajjeb ħafna Olvin, jiena nirringrazzjak talli kont magħna u ovvjament nawguralkom kull suċċess għal dan ix-xogħol kif ukoll għal xogħlijiet fil-futur. Grazie.